Bismillahirrahmanirrahim. Hepinize İstanbul'dan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü diyorum. Sizi Rabbimin selamı, rahmeti ile kucaklıyorum. Allah Teala size sıhhat, afiyet ve iman selametleri nasip etsin. Sizi de, bizi de razı olacağı, beğeneceği ameller yapan kullarından etsin. Sonra da hepimizi cennetlerinde buluştursun. Dostlarıyla, peygamberleriyle, salihlerle, şehitlerle buluştursun. Tekrar tekrar sizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sizi Avrupa'nın ortasında küfür medeniyetinin içinde Allah'ın dinini temsil eden yiğit Müslümanlar olarak görüyorum. Bu görüşümü, bakışımı temenni olarak da melekler yazsınlar istiyorum. İnşallah bir 100 sene sonra sizin bulunduğunuz yerler Allah'ın lütfu ve keremiyle İslam şehri olarak yaşandığı zaman bu İslamlaşmış Vedel diyarı, İslamlaşmış Avrupa'nın göbeği bugün sizin Müslüman, muvahhid, haram tutmaz, harama bulaşmaz, Allah için yaşar, Kur'an okur, ashab-ı kiramı taklit etmeye çalışır, Müslümanlar olmanızın bereketiyle ortaya çıkar inşallah. Böylece siz bugün Müslüman olarak imanınızın gereklerine dikkat ederek yaşadığınız o topraklarda toprağa atılmış bir tohumun bahar aylarında fidanlaşıp yaz ortasında meyve vermesi gibi bir durum ortaya çıkar. O günün bereketi sizin elinizle toprağa atılmış olur. İnşaallahu Teala. Bunun için dua ediyorum. Çok değerli kardeşlerim, özellikle de 60 yaşında ağabeyleri olarak, büyükleri olarak, yaş büyüğü olarak genç kardeşlerime şöyle 15 yaşından 40'ına doğru yürüyen herkese ağabeyleri olarak kısa bir nasihatim, hatıra kalsın istiyorum. Bir, güzel kardeşlerim benim, genç kızlarım, çok iyi bilin ki İblis aleyhillâne sizin imanınızın hırsızıdır. Sakın Müslümanlığınızı elinizin içinde garantide zannetmeyesiniz. Peygamber değilsiniz. Evliyalık garantiniz yok. Üstelik de ezansız bir diyardasınız. İblis sizin imansız ölüp gitmeniz kadar büyük bir beklenti içindedir. Ama bunu yapmak için de sizi kiliseye hiç davet etmeyecek. O biliyor ki siz kiliseye gitmezsiniz. Hristiyanlar bile kiliseye gitmiyorlar zaten. Ateizme de davet etmeyecek sizi. Çünkü siz Müslümanların çocuklarısınız. Ateizme gittiğiniz zaman maazallah bütün sülaleniz başınıza üşüşecek. Belki daha ciddi Müslüman olarak geri geleceksiniz bir zaman sonra. Ne yapacak biliyor musunuz? Sizi ibadetlerden soğutacak, namazdı, Kur'an okumaktı vesaire. Haramlara bulaştıracak müstehcenlikti, kumardı vesaire. İbadetten soğudun, haramlara da bulaştın mı? Zaten doğal olarak imanından sıyrılmaya başladın demektir. 60 yaşına kadar çok iyi bir Müslüman yaşamışsın da sonunda imanından maazallah kopup gitmişsin, kazanan iblis oldu. Bu canavarlığına iblisin aman dikkat ediniz. İblis, şeytan, enayi değil, acemi değil, sahtekar da değil. Her şeyi resmen yapıyor. Patentlidir iblis. Allah ona, sana aldananlar senin olsun demiş. Resmi çalışıyor. Çok dikkat ediniz. Bugün maazallah bulaştığınız bir haram, yarın imanınıza mal olabilir. Bugün eğer namazsız gün geçirdi iseniz Allah göstermesin. Elbette bunun tövbesi var, kazası var. Ama iblis ne düşünüyor biliyor musunuz? Bunu ben 24 saat namazsız tuttuğuma göre bir gün imanını da alırım deyip sana bir işaret koyuyor. Bir gün Ramazan orucu yiyince insan kafir olmuyor. Günah işlemiş oluyor, kaza ediyor, kurtuluyor. Ama iblis ne düşünüyor? Ne anlıyor bundan? Bunda iş var, bunu götürürüm diye düşünüyor. Haramlarla şakalaşmayın. Nasıl trafik kazası bir kere yapıyor ve ölüyor ya da sakat kalıyor insanlar? Birkaç kere deneyerek kaza yapıyorlar mı? Kaza bir kere yapıyorsun ve felçli ömür geçiriyorsun ondan sonra. Aynı şekilde haramlar da hep bir kere düşülür. Özellikle ümmetin şerefli kızları, asiyeleri, biricik kızlarıma hitap ederek özellikle bir satır açıyorum. Kızlarım, ümmetin kızları, özellikle siz toz bile kaldıramazsınız. Siz asiyesiniz, siz Meryem'siniz. Siz sıradan bir Müslüman değilsiniz. Umutsunuz, umut. 1000 erkeğe bir kız değer bu dünyada. Onun için peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem 3 kız çocuğu yetiştiren ana babaya cennet sözü veriyor. Ama hangi 3 kız tabii? Hangi 3 kız? Ümmetin prestij atölyesi gibi 3 kız yetiştiren anne babaya cennet sözü veriyor. 30 erkeğe de bu sözü vermiyor. Onun için siz var ya Müslüman kızlar, siz Avrupa'nın ortasında. Ümmeti Muhammed'in yüz akısınız. Ümmeti Muhammed'in şerefisiniz Allah'ın izniyle. Yahu siz evlendiğiniz zaman erkeklere dönüp peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Dininin yarısını kurtardı Allah, gerisinde de sen çalış diyor. Ey Müslüman kızlar, size söylüyorum size. Siz İslamiyet'in %50'sini oluşturuyorsunuz. Diğer %50'sini de namaz, oruç, Kur'an okumak, hac, zekat bunlar oluşturuyor. Umuyorum bu ağabeyinizin ne dediğini anlıyorsunuzdur. Onun için sizlere dua ediyorum. Bir bu. Hani dedik ki birkaç madde söyleyeceğim. Birincisi, aman şeytanın gerçek hedefini iyi bilin. Şeytanın gerçek hedefi sizin imanınızdır. İki, Allah bir arada durabilen Müslümanları seviyor. Hele siz Avrupa gibi parçalanmaya çok müsait bir yerde yaşayanlar olarak bir arada durmak zorundasınız. Benim ayağıma bastı. O kalemimi kırdı. Bu arkamda tweet attı. Şu şunu yaptı. Zaten bunları idare edersen merhametli Müslüman olursun. Her arızadan dolayı bir insan atan kendisi tek kalır. Avrupa'da bir arada duracaksınız. Genç kardeşlerime dönüyorum, ihtiyarlar bu sözümü artık dinlemezler zannediyorum. Genç kardeşlerim benim. Allah sizin Rabbinizdir Celle Celaluhu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin peygamberinizdir. Ashab-ı kiram ilk neslimizdir. İmam-ı Azamlar, İmam Şafiiler, rahmetullahi aleyhime sizin medrese hocalarınızdır. Size birlik olarak bunlar yeter. Sen A tarikatından, sen B tarikatından, sen C tarikatından olur mu? Olur. Bir zarar var mı? Yok. Kim? Allah, peygamber, ashab-ı kiram ve İmam-ı Azam dışında, yani İmam Şafii'de, İmam Malik'te dahil bir isim getirerek bundan da olacaksın diyorsa onunla ne uğraş, ne mücadele et, sen yoluna devam et. O köstek olmak için var orada. Böylece Allah'ın çatısı altında toplanacağız. Şu camiye gidilir mi, bu camiye gidilir mi? Yahu Müslüman mı? Müslüman. Başka ne özelliği var? Filancalardan. Filanca dediğin Hristiyansa uzaktır. Yahudi ise uzaktır. Hazreti Ömer'i sevmeyen, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı sevmeyen birisi ise uzaktır. Bu asırdaki görüş farklılıkları varsa namazını kıl, karışma gerisine. Bir arada olun, bir arada olun. Bunun için akrabalık önemli. Bunun için hısımlar arası ilişki önemli. Bunun için arkadaşlık ilişki. Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ı, ashab-ı kiramı, İmam-ı Azam'ı, İmam Şafii'yi bir arada tuttuğumuz zaman biz Allah'ın izniyle o toprakların tohumuyuz. Geleceğiz. Biiznillahü Teala. 3. Güzel kardeşlerim benim. Müslümanlık insanlık dinidir. Kim ne kadar insanlıkta iyi ise Müslümanlığı da o kadar iyi olur. Sakın insanlığınızdan taviz vermeyin. Dolayısıyla hırçın bir koca olmayın. Dırdırcı bir kadın olmayın. İnsan olun. Mutluluk da, ahiret güzelliği de insanlıkla oluşacak. Ben genç kardeşlerime, erkeklere ve kızlarıma, biricik kızlarıma diyorum ki, sizin insanlığınızın ve nezaketinizin karşılığını Allah'tan başkası veremez. Kocanızdan ve hanımınızdan beklenti içinde olmayın. Siz eşinize, çocuklarınıza, ana babanıza hak ettikleri güzel şeyleri verin. Karşılığını Allah'tan bekleyin. Allah tam verir. Kulları veremez. Ve sakın duayı unutmayın. Bana, kendinize, anne babanıza, ümmetinize çok dualar ediniz. Ben de sizin için dualar ediyorum. Aziz ve celil olan Rabbime emanet ediyorum sizlere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.